perasaan deing saking timuruan anjen asa bararenten aya naon atuh anjen. Pikiran aya nanaon di diri anjeun ning kabuktian ning kenyataan aya godaan ninggang cinta urang hate anjeun nyimpen cinta liar I'm